शतरूपा, साकार कर दिया शतरूपा। ऊ ह यम इति से यम, ऊ ह या बेटा वो रह अलग है, अबे इधर सार यम की मिला तो सेयम बन गया, सेयम का शतरूपा वह यह जो द्वित्रिक गमन के विषय में स्मृतियों में जो प्रतिषेध कहा है उसको स्मरण करते हुए उसने ऐसा विचार किया कि नहीं तो बहुत गड़बड़ काम हो रहा है, इसलिए हमें रूपांतर में हो जाना पड़ेगा, छपना पड़ेगा। कथम नु इदम अकृत्यम, क्या विचार कर रही है उसी विचार को बता रहे हैं। कथम नु इदम, अरे अकृत्यम, ये जो अकृत्य है अकर्तव्य है वो कर रहा है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, किस प्रकार से ये अकृत्य हो रहा है मेरे साथ, क्या अकृत्य हो रहा है। मा मने माम जन्मा मने माम आत्मनैव जनितोत्पाद्य संभूति उपगच्छति, स्वयं से मेरे को पैदा कर दिया पुत्र रूपेण और स्वयं पुत्र रूपेण उधर प्रकट हो रखा है और मेरे साथ उपगमन करने की चेष्टा कर रहा है, ये किस प्रकार से ऐसा कृत्य कर रहा है। यद्यपि हम निर्गृणो, यदि भी ये भले निर्लज्ज ऐसे काम करने में, मैं क्यों अपनी लज्जा को कहूं, ये तो निर्लज्ज होकर के गंदा काम करने को तैयार हो गया है। यद्यपि हम निर्गृणो, हम अंध इदानीम चिरो असानी, लेकिन मैं इस समय इसलिए क्या करूंगा, चिरो असानी जात्यंतरण तिरस्कृता भवामी, मनुष्य जाति के रूपेण जो शरीर है इसको जात्यंत रूपेण तिरस्कृत करके छिपा करके मैं हूँ, इस प्रकार से उसने एवं इच्छित्वा असौ गौरभवत ऐसा संकल्प करके वह गाय हो गई। उत्पाद्य प्राणी कर्म भी चोद्यमानाया पुनः पुनः सैव मति शतरूपाया मनोश्चभवत, उत्पाद्य जो प्राणियों का कर्म है उनके द्वारा प्रेरित हो रही है, क्यों ऐसा हो गया, प्राणियों के कर्म के कारण से उनके अंदर ऐसी प्रेरणा होती गई। उत्पत्ति मान जो संसार की 84 लाख योनियां हैं उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों का जो कर्म है उस कर्म के कारण से मनु और शत्रुपा के दिमाग में बारंबार ऐसी मति बनती गई। चौथ मानाया उत्पाद्य जो प्राणी है उनके कर्मों के द्वारा चौथ मानाया प्रेरित होने के कारण से ही पुनः पुनः सैव मति पुनः पुनः बारम्बार संभोग करने की बुद्धि शत्रुपा का और मनु का दोनों के द्वारा होने लगा। ततश्च ऋषभ इतर, इसीलिए वो दूसरा क्या हो गया, ऋषभ हो गया। ताम सम एव अभवत इत्यादि, ताम सम अभवत एव, सम एव अभवत है ना, वो एव को बाद में आना पड़ता है, सम अभवत एव, उसके से संभोग किया ही, वो छिपने की चेष्टा करने पर भी वह उसने वो काम तो किया ही। ततो उसे क्या हुआ, गावो अजायंत, उसी से जो है ना गाय मैंने गो गो वृषभ संबंधांतरम, ततो गो का वृक्ष के साथ संबंध होने के अनंतर संबंधानंतरम, ततो अंतरम हो गया टिप्पण गलत है, अनंतरम कर दो संबंध अनंतरम, गो वृक्ष गो वृषभ संबंध एक नकार होना चाहिए ध और दीर्घ मात्रा का बीच में, संबंध अनंतरम गावा जायंत गाय पैदा हो, गाय पायल वगैरह पैदा हो गए। ततश्च ऋषभ इतम समय अभवत इत्यादि करवा, तथो गावो अजायंत, तथा ठीक उसे उसने क्या किया, फिर उसकी बुद्धि आई, नहीं ये भी गलत हो गया, फिर छिप गई वो, क्या बनी वो छपने के लिए, वड़वा इतरा भवत अश्व ऋष इतर, फिर शत्रुपा जो है घोड़ी हो गई और मनु अश्व श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ घोड़े कर धारण कर लिया, और तथा गर्द भी इतरा फिर गर्द भी हो गई, और वो क्या हो गया गर्दभ, वह गर्दभी हो गई तो गर्दभ बन गया। तत्र इससे क्या हुआ, इन दोनों के समागम से तो वड़वा अश्ववृष आदि नाम संगमार, वड़वा अश्ववृष और गर्दभी गर्दभ इनका परस्पर संगमन से तथा एक शफ एक खुरम अश्व अश्वतर गर्दवाक्यम त्रयम जायत, एक शफ वाले एक खुर वाले जो घोड़े और गधे ही नहीं साथ साथ खच्चर भी हो गए। क्योंकि जब घोड़ा गधी के साथ संबंध करेगा तो खच्चर हो जाते हैं, ये जो खच्चर होते हैं ये घोड़े का गर्दभी के साथ संबंध होने से हुआ। इसे वो भी ले लिया, इसे चार के दो दो जो लिया है वो वर्ण संकर को भी बीच में ग्रहण करना है, वही योनि भी उत्पन्न हो गया। इसे त्रयम् जायत अश्वतर, अश्वतर कहते खच्चर, अश्व हो गया घोड़ा, अश्वतर हो गया खच्चर और गर्दभ, तत्त स्त्री जातियों को भी ले लेना था, ये उत्पन्न तथा छे किसी प्रकार से अजा इतरा भवद वस्त छाग इतरह, एक तो बकरी हो गई दूसरा वस्त मने बकरा हो गया, तथा तो अविर इतरा मेष इतरा शत्रु का भेड़ हो गई तो मनु भेड़ा हो गया और उस शरीर से संगम करने वाला बन गया लग गए, तब क्या हुआ ताम समत ताम समवत एव उसके संबंध किया ही वो ताम ताम इति विपसा, ताम ताम नहीं जान कर विपसा किया गया है। इस प्रकार से जितने भी वो दो खुर वाले चार खुर वाले जितने भी इस प्रकार सबको ग्रहण करनी है इसे ताम ताम करके विपसा किया गया है। ताम अजाम ताम अविंची इस पर राजा को अभी को तत्सदृश वाले जितने भी जाति वाले मादा है सब मादाओं को तत्त जाति जो नरों ने क्या किया संबंध किया संभवदेव इत्यर्थः ततो अजाश्च अवयश्च इति अजावयो अजा अजायंत अजावयो अजायंत, उससे अजा और अभी भेड़ बकरी की जाति जितने भी है सब उत्पन्न हो गए। एवमेव यदिदं किंच कितना गिनाऊं कदेवमेव यदिदं किंच यत्किंच इदं मिथुनम स्त्री पुंस लक्षणम द्वंद्व आप मिलिकाभ्या, ये जो कुछ भी द्वंद्व है मिथुन है स्त्री और पुमरूपा 84 लाख योनिया है ये सारे के सारे कहां तक कहते पूरे को लेना है, इसलिए आ हाँ यहाँ पर क्या है आपको किस अर्थ को उपदेश किया जा रहा है आकार को है? मर्यादा की अभिविधि अभिविधि लेना पड़ेगा, मर्यादा नहीं मर्यादा में छोड़ दो पिपी लगा छूट जाएंगे है कि नहीं, पिपी लगा छोड़ के राकेश में टपक रहे हैं वो भी तो अंडे रखकर पैदा होते हैं, इसलिए ही यहाँ पर वो अभिविधि समझना मर्यादा नहीं। तेन सह न तू तेन बिना, मर्यादा में क्या होता है तेन बिना होता है ना, और अभिविधि में तेन सह होता है, कहाँ आया सब बात लघु सिद्धांत कौमुदी में है कि नहीं, ये तम आतंकित विद्या आया कि नहीं आया, ईश्वर अर्थे क्रिया योगी मर्यादा विदोचय ये तम आतंकित वाक्य स्मरण योरंगित वहां पर समझाया जाता है चीज को है, इस जहाँ पर भी लीजिए आ पृथ्वी है ना, आ पृथ्वी जो कह दिया समुद्र में तेरे कह देते हैं वहां पर क्या है समुद्र को छोड़कर केवल पृथ्वी का राजा आ समुद्रम राज्यम भवदी इत्यादि प्रयोग होता है वो मर्यादा है। और यह अभिविधि लेना इसलिए भाषण करके देखो पिपीलिका भी सह अनेन न्यायेन तत्सर्वम सृजत चतुष्टवान इत्यर्थः, पिपीलिका आदियों के सहित इसी प्रकार से अनेन न्यायेन आदव मादा होती गई ये नर होते गया इस प्रकार से ही तत्सर्वम सृजता संपूर्ण 84 लाख योनिभूता यह संसार का सृष्टि हो गया जगत सृष्टवान जगत की उत्पत्ति कर दिया गया जगत को पैदा कर दिया। सब प्रजापति उसके बाद प्रजापति ने यह अभिमान किया जब अब यहाँ पर वास्तविक विकार है सब कुछ मैं ही हूँ, यदि मेरे से अलग होता तो भय होता है ना, मेरे से अलग कोई नहीं है। स्वेदम वाव सृष्टि रश्मि अगम हेदगम सर्वम असृक्षी तथा सृष्टि अभवत सृष्टियागम हास्यम भवती ये एवं वेद। इस प्रकार संपूर्ण जगत की रचना करने के बाद उस प्रजापति ने जो है जाना कि मैं ही सृष्टि हूँ। स्वमित जान लिया अहम एव इदम सृष्टि अस्मि, जो कुछ भी सृष्टि है अहम इदम सर्वम असृक्षि, मैं ही सारी चीजों को सृष्टि किया हूँ, इसलिए मेरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे एक मायावी स्वयं सारी सृष्टि कर देता है और लेकिन वो जानता है मेरे द्वारा सृष्ट इस सकल पदार्थ मुझ मेरी कल्पना रूपी स्वरूप से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जान लिया कि मेरे से इनमें से कोई भी चीज अलग नहीं है। तथा सृष्टि रभवत सृष्टि यह एवं वेद, अतएव प्रजापति सृष्टि नाम वाला तथा सृष्टि रभवत, इसी कारण से उस प्रजापति का नाम क्या हो गया सृष्टि नाम हो गया। इसलिए सृष्टि यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है और उसके प्रजापति की उपासना करता है वह व्यक्ति भी प्रजापति की सृष्टि में प्रजापति के समान सृष्टा हो जाता है। प्रजापति की सृष्टि में वह भी प्रजापति के समान सृष्टा हो जाता है। अच्छा स प्रजापति सर्व इदम जगत सृष्टवावे, ये संपूर्ण जगत सृष्टि करने के बाद वो ऐसे जाना अवगत बात ऐसा अनुभव करने लगा, खत्म किस प्रकार का अनुभव हुआ उसे, अहम वावा अहम एव भावकर एव अहम एव सृष्टि मैं ही सृष्टि हूँ। अर्थ क्या है सृज्यते इति सृष्टि कर्मणि में कर देना, सृज्यते इति सृष्टम जगत उच्चते सृष्टि इति शब्द देना, सृज्यते इस व्युत्पत्ति दे रहा सृज्यते इस प्रकार की कर्मणि व्युत्पत्ति करता हुआ सृष्टम जगत उच्चते सृष्टि इति शब्द देना। पहला हो रही थी व्युत्पत्ति का द्योतक है, दूसरा लवि शब्द का द्योतक है। यन मया सृष्टम जगत मद वेदत्तात् अहमेव अस्मि, कहता है ये जो मेरे द्वारा सृष्ट जगत है मेरे जमीन है अहमेव अस्मि मैं ही जगत हूँ, न मत को व्यतिरिक्त है मेरे से दूसरा कुछ भी नहीं। समष्टि भाव कि प्रजापति वृष्टि भाव में कभी होता ही नहीं, क्योंकि जीव है इनकी अविद्या ऐसी है कि ये जो बेचारे क्या होते हैं हमेशा वृष्टि भाव में पड़े रहते हैं, और प्रजापति जन जन्मात्र संस्कारों के कारण से हमेशा समष्टि भाव में ही रहता है, यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ भी अशुद्ध टिप्पण पांच नंबर मत विवर्तत्व न अलग कर दिया है, बहुत भारी गलती कर दी, वो तृतीया के एक वचन है नकार इसके साथ जोड़ दो, मद विवर्तत्व न जगतो मद अभिन्नत्व, यह अर्थ होता है मेरे से विवर्त होने के कारण से ही यह जगत मेरे से अलग नहीं है, यह अर्थ होता है। सारा उल्टा अर्थ हो जाएगा, वेदांत के खिलाफ हो गया है ना, मद विवर्तत्व जगतो मद अभिन्नत्व न, ऐसा हो जाएगा मेरे से विवर्त होने के कारण ये मेरे से अलग है हो जाएगा, अलग नहीं है गांधो की अलग है कुछ है गड़बड़ हो जाएगा, सारी व्याख्या चौपट हो जाती है। वो तृतीया को सप्तमी और न अलग कर दे गड़बड़ कर दे, तृतीया का एक वचन है वो विवर्तत्व न। अच्छा यन्मया सृष्टम जगत मद अभिनत्वाद अहमेव अस्मि न मत्व व्यतिरिक्षते, कुदा ऐसे क्यों हो गया ऐसे कैसे हो गया, तब जवाब दे रहे हेतु को पूछा गया क्या कारण है आपसे वो अलग है, अहम ही इसमें इदम सर्वम जगत सृष्टि इसलिए मैंने ही सारा जगत सृष्टि किया है इसलिए मेरे से अलग नहीं है। जैसे आप स्वप्न में अपनी सृष्टि बनाते हो वह सृष्टि आपसे पृथक उपलब्ध होता है क्या, इसलिए उपलब्ध नहीं होता क्योंकि उसको आपने सृष्टि किया है, ये दूसरा सृष्टि किया तो पृथक उपलब्ध भी हो जाता क्या। पर इसलिए तो मंदाधिकारी के लिए समझाने के लिए कहा जाए कि ईश्वरीय सृष्टि है इसलिए जीव के लिए वो स्व से भिन्न होता है, जितना प्रजापति की उपासना करोगे इसलिए फल क्या बता रहेंगे, जब आप दर्श गुण वाला प्रजापति की उपासना करोगे आप ही प्रजापति के समान कहने लगोगे ये सब मैं ही हूं, अहमेव इदम सर्वम। जब प्रजापति प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाओगे तब यही कहोगे कि अहम एव इदम सर्वम। वृष्टि को समष्टि में जिस दिन लय कर लोगे उस दिन समष्टि का अनुभव यदि होता है तो ऐसा ही होता है, अहम ही अस्मा इदम सर्वम जगत सृष्टि सृष्टवान अस्मि तस्मात, इसलिए मैं ही सब कुछ ही समझो। यस्मा सृष्टि शब्द न आत्मानमे वेदात, जिसने सृष्टि शब्द के द्वारा वो अपना ही कथन कर रहा है। इसलिए प्रजापति तथा तस्मादेव सृष्टि अभवत, सृष्टि नाम अभवत, जिसने प्रजापति सृष्टि हो गया है, इसलिए प्रजापति का नाम है सृष्टि, प्रजापति का नाम है सृष्टियां। इसलिए इस जगत में हास्य प्रजापति रहितस्य जगत जगत सृष्टिया में ना सृष्टिया कार्य करते जगति अस्य प्रजापते है, इस प्रजापति का एतस्याम सृष्टियाम जगति ऐसा नवे उस सृष्टि रूपी जगत में एतस्मिन्नेव जगति स प्रजापति वत श्रष्टा भवती, व उपासक भी प्रजापति के समान श्रष्टा हो जाता है। स्वात्मनो अनन्य भूत से जगत स्व से अनन्य भूत जगत का वो श्रष्टा हो जाता है, क्योंकि प्रजापति बन गया ना, देव भूतवा देवान एजति हो गया, इसलिए जो है देवता व्यजन करते देव भाव को ही प्राप्त कर दिया, जब देव भाव प्राप्त हो प्रजापति हो गया, जब प्रजापति हो गया वही सृष्टि हो गया। अतएव जो ये तार्श उपासक है प्रजापति भावापन्न होकर के ही न तो जीव भावापन्न, प्रजापति भावापन्न होकर के ही वो ये समस्त सृष्टि हो जाता है, इसलिए कहते हैं हाँ प्रजापति के समान सृष्टा भवति, क्यों स्वात्मनो अनन्य भूत से जगत। तो उस समय वो क्या अनुभव कर रहा है, मेरे से ये जो जगत है भिन्न नहीं है अनन्य रूप है, ऐसा अनुभव कर लेता है। कौन का यह एवं प्रजापतिवत यथोक्तम स्वात्मनो अनन्य भूतम जगत साध्यात्म सा अध्यात्मादि भूतादि दैवम जगत अहम अस्मिति विदा। जो कोई भी उपासक प्रजापति के समान यथोक्त स्वात्मनो यथोक्त अपना स्वरूप यथोक्तम स्वात्मनो अनन्य भूतम, जो अपने से अनन्य भूत यथोक्त जगत को कैसा जगत अध्यात्म अधिभूत और तदैवात्म के जो जगत है उस जगत को अहमेव अस्मि इति यो एवं वेद, जो इस प्रकार जानेगा वो वैसा हो जाता है। अर्थात प्रजापति के तादात्म्य रूप से ही अध्यात्म है अधिभूत है और अधिक, इसे जो प्रजापति भाव को प्राप्त कर गया वह भी प्रजापति में तादात्म्य रूपापन्न इस सृष्टि के साथ वह भी तादात्म्यता को प्राप्त कर जाएगा। दूध में जल तादात्म्य है या जल में दूध ऐसा भी जमाने के हिसाब से, अब उसे और जल डाल दो तो कहाँ जाएगा, और आपने जल डाल दिया तो जाएगा कोई तद्भाव को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। 10 लीटर दूध में पहले आधा लीटर पानी डाला था, ठीक है वो एक ही बूथ हो गया, वो दूध हो गया, आप क्या कहोगे 10.5 लीटर दूध है बोलो, यानी 3 लीटर पानी मिला गाढ़ा थी वो क्या करे है ना, तब हो गया वो 11.5 लीटर दूध की पानी दूध हो गया ना, तब तो भाव को प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, जितना मिला वो वही भाव को प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो जो साधक उस जगत भाव से एकीभूत प्रजापति के साथ एकीभूत हो जाएगा तो वह भी तद्भावापन नहीं हो जाता है। एवं सब प्रजापति जगत इदम मिथुरात्मक सृष्टवा ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्री देवदा सुसृक्षुर आदौ, कहते इस प्रकार से आरोपी का सृष्टि हो गया है ना, अनुग्रही का सृष्टि हो गया, जिस पर अनुग्रह करना है उस सृष्टि निर्माण कर गया, लेकिन इस सृष्टि की स्थिति बनाए रखने के लिए अनुग्राहक की जरूरत है, ये देवताओं के इन व्यवस्था बनेगा नहीं ना, परस्परम भाव इन तक है, केवल सगल 84 लाख योनि प्रकट हो गया सब हो गए तो उसे किसे काम चलेगा, लेकिन इंद्रियों पर इन पर अनुग्रह करने वाले देवताओं की जरूरत है, अनुग्रह ही सृष्टि के पश्चात अनुग्राहक सृष्टि के बारे में कथन करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। उसी को समझा रहे भाष्यकार अवतरणिका देखते हुए, स प्रजापति उस प्रजापति ने इस जगत को मिथुनात्मकम जगत इदम सृष्टवा, मिथुनात्मक इस जगत की सृष्टि करने के पश्चात ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्री ही देवता, ब्राह्मणादि वर्णाश्रम धर्मों को नियंत्रण करने वाले देवता लोग जो है उनका सृष्टि करने की इच्छा वाला होकर के सबसे पहले उसने क्या किया वो बता रहे। अधिक्यभ्यमंथ स मुखाच्योनेभ्याम चग्निम सृजत तस्मात उभयम अलोमकम मंत्र अलोमका ही योनिर अंतरत तद्यदिदं माहो अमुम यज अमुम यजति एकैकं देवं एतस्यैव सा विसृष्टिर् एषु इहेव सर्वे देवाः अथ यत् किञ्च इदं आर्द्रं तद्रेतसो असृजत तदु सोम एतावत्वायदकं सर्वं अन्नं चैव अन्नादश्च सोम एव अन्नम् अग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणो अतिसृष्टिः यच्छ्रेयस देवान्न सृजत अतयन मर्त्यासन अमृतान्न सृजत तस्मात् अतिसृष्टिर् अतिसृष्ट्यागंहासीदस्यां भवति य एवं वेद। अथ उसके पश्चात स उसने अभ्यमंतत् स मुखात् योने हस्ताभ्याम अभ्यमंतत्, वह इस प्रकार उस प्रजापति ने मंथन किया स प्रजा अभ्यमंत सीधा ले उसने जो अभिमंथन कर दिया। कैसे किया तो मुखात योनि है उससे मुख रूप योनि से दोनों हाथों के द्वारा अच्छी प्रकार मंथन की हस्ताभ्याम चाक निम्न से जो से क्या उत्पन्न हुआ मैं जब मंथन किया अग्नि को उत्पन्न किया मुखात चौक देना मुख रूपी योनि से हस्ताभ्याम च हस्तों के द्वारा उसने क्या किया अग्नि को सृष्टि किया। जब सृष्टि किया तो क्या हुआ तब इसलिए ही ये दोनों ही हाथ क्या हो गए अब भीतर में लोम से रहित हो गए कि मंथन किया ना उसने और मुंह के भीतर में भी इधर क्या हो गया अंदर में कोई रोम नहीं होता लोम नहीं होते। कारण ये है कि वो मंथन में घर्षण के कारण से ऐसा वो अवयव बन गए अब वहां लोम उत्पन्न नहीं हो सकते। कह दोगे अग्नि है वहां जला देगा सब वो अग्नि का कारण बन गया ना वो जो वहां पर भी होगा उत्पन्न होने की चेष्टा भी करेगा उसको अग्नि राख बना देता है वो होने ही नहीं देता है। इसलिए इन दो स्थानों में वो अलोमक हो गयी तस्मान अलोमकम मंत्र तो भीतर की ओर से अलोमक हो गयी क्यों घर्षण भीतर की ओर से हुई बाहर तो है नहीं घर्षण इधर बाहर तो यार रोम हो जाते हैं भीतर नहीं होता ऊपर नीचे दाढ़ी मूछ हो जाता है भीतर कुछ नहीं होता इसलिए तो नहीं हो रहा। इतना ही नहीं यही कारण स्त्री का योनि के भीतर में भी लोम नहीं होते अलोमक ही योनि अंतरतः हो। और ये जो याज्ञिक लोग कहते ना बड़े भाई अमोम यजा अग्नि का यजन करो इंद्र का यजन करो अमोम यजा यदि एक ही कम देव यदि भी वो भिन्न देवताओं का यजन करने की बात कहते तो है लेकिन वाकई में ये सब देवता प्रजापति है कि प्रजापति देव रूप हो गया उसने ही मंथन से अग्नि प्रकट किया अग्नि देव हो गया उसके तरह सारे देवताओं को प्रश्न है सब देवताओं को उसने प्रकट कर दिया। इधर वही जिसे पहले स्वयं दो भाग कर लिया मन और शत्रुपाओ के अनंत सृष्टिवान अनुग्राही सृष्टि बन गया था और स्वयं ही मंथन के द्वारा अग्नि रूप से प्रकट होता हुआ सर्वदेव रूपता को प्राप्त कर गया। जिसे सर्वात्म ब्राह्मण इसलिए कहा गया अनुग्राही अनुग्राह का सर्वात्म रूप यह प्रजापति का ही है अतएव यह प्रजापति रूपा जो फल संसारांतर्गत ही है संसार से बहिर्भूत नहीं है ये मुक्ति की योग्य नहीं है बात का अतएव प्रजापति पद प्राप्ति करने की चेष्टा करना संसार प्राप्ति ही करना ही है और अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो तो फिर ये तो सेव सारी सृष्टि वास्तव में वो इसी प्रजापति की विसृष्टि है इसमें विविध सृष्टि है अग्नि अग्नि बन गया, इंद्र बन गया, वरुण बन गया, यम बन गया, है ना, अष्टदिक पाल हो गया, षोडश जो है मातृकाएं हो गई, ये हो गया, वो भी दुनिया भर का चीज बन गया, अनेक देवताओं को धारण कर गया, अनुग्रह देवता रूप धारण कर गया। पहले अनुग्रह 84 लाख रूपा योनि रूपा जगत रूप प्राप्त किया, अब जगत का संचालन करने वाले देव रूप को भी वही प्राप्त कर गया। सर्वे देवा, इसलिए जानो ये प्रजापति ही समस्त देवता लोग है। अथ यत किंचित मात्रम, उसके बाद उसने सोचा लेकिन जो है देवता लोग भी भूखे रह जाएंगे, आम जनता भी भूखी रह जाएगी, ये परस्परम भाव तो कैसे बनेगा, अन्न चाहिए, अन्न के बिना भविष्य क्या डालेंगे, देवता को प्राप्त कैसे होगा, फिर देवता वर्षा कहाँ से कर पाएगा, ये चक्र कैसे बनेगा संसार चक्र। इसलिए उसने अथ उसके अनंतर क्या किया, यत किंचित मार्द्रम, जो कुछ भी गीला है तद रेत रेत सो असृष्टा, उसको उसने अपना रेत से अपना वीर से अपने सामर्थ्य से सृष्टि किया। तो सोम वही सोम है, वही क्या है, सोम है। एतावत् वा इदं सर्वम् अन्नम् चैव अन्नादश्च, यह जो कुछ भी अन्न और अन्नाद है वही सोम है। सोम एव अन्नम् अग्निरन्नाद, उसको विभाजन करो और स्पष्ट, सोम ही अन्न है, अग्नि मने प्राण ही अन्नाद है। पहले वे रही प्राण प्रश्नोपरिषद, अन्य रूप से शब्दावली में थोड़ा अंतर किया है, वहां रही का या सोम कह रहा है, वहां प्राण का अग्नि कह दिया। सहिषा ब्रह्मणोति सृष्टि, वह यह जो देवताओं की सृष्टि है, यह मानस प्रजापति का अति सृष्टि है। आप कोई अपने से भी श्रेष्ठ वस्तु को पैदा कर दो, एक तरह से आप क्या हो गए, आपसे वो सृष्टि क्या हो गई, अति सृष्टि। आप जो है मरण धर्म है और आपने अमर धर्म वाला कोई वस्तु को उत्पन्न कर दिया, तो आपसे बढ़कर हो गया कि नहीं सृष्टि, इसलिए उसको अति सृष्टि कहा जाता है। इसलिए प्रजापति भी इस तरह से ही हाल है, प्रजापति क्या है, स्वयं मरण धर्म है, लेकिन उसने किसको पैदा कर दिया, देवता, जिनको क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है। अमर धर्म देवताओं को उत्पन्न कर दिया, अति ब्रह्म का मानो अति सृष्टि है। ये श्रेयसो देवा न सृजता, जो श्रेष्ठ देवताओं को उसने उत्पन्न किया, क्या श्रेष्ठता है उसमें, यही है देख लो। अतयन मर्त्य सन, जो स्वयं मर्त्य होते हुए अमृतान असृष्टता अमरण धर्म देवताओं को सृष्टि कर डाला, तस्माद अति सृष्टि, इसलिए इसका नाम अति सृष्टि हो गई। यह एवं वेदा, जो प्रजापति की अति सृष्टि रूप को जानता है, प्रजापति का अति सृष्टि रूप को जानता है, वह वास्तव में वह भी अति सृष्टि भाव को प्राप्त कर जाता है। प्रजापति खुद ही अपनी अति सृष्टि रूप में पहुंच गया, स्वयं ही मरण धर्म स्वरूप से हट करके अमरण धर्म स्वरूप को प्राप्त कर गया है। ऐसा जो प्रजापति का एक मरण धर्म स्वरूप है और एक अमरण धर्म स्वरूप है, दो स्वरूप है। प्रजापति का अनुग्राही रूप जो 84 लाख योगी की योनि क्या है, ये मरण धर्म रूप है, और इनका संचालन करने वाला अष्ट देवता जो रूप बनाया है वो क्या है, अमरण धर्म स्वरूप है। अनुग्राहक सृष्टि जो अति सृष्टि कहा गया वो भी प्रजापति का ही रूप है, और केवल सृष्टि शब्द से जिस अनुग्राही सृष्टि का वतन बताया वो भी प्रजापति का ही रूप है। इसलिए प्रजापति सृष्टि और अति सृष्टि, अनुग्राही और अनुग्राहक, उभय रूपेण प्रजापति ही है, ऐसा जानकर जो प्रजापति की उपासना करने वाला होता है वह भी अंततत्व अति सृष्टि स्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है। इस प्रजापति के समान जगत का सृष्टा हो जाता है, इसका मतलब वो भी प्रजापति हो जाता है। एवं स प्रजापति जगत जगत इदम मिथुनात्मक सृष्टा अवतरणिका हो गया था, अथेति शब्द द्वयम अभिनय प्रदर्शनार्थम, अथ और इति दो क्यों बोला, अथेति अथेति अभिमंत्र, अथ और इति दो क्यों कह रहे हो, शब्द द्वयम अभिनय प्रदर्शनार्थम, वो क्या है, अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए ही है। अथ शब्दो अनुग्राह्य सृष्टि आनंतर्यार्थ, इति शब्दस्तु मंत्र प्रकार अभिनय प्रश्नार्थ, अतः शब्द क्या है, अनुग्राही सृष्टि के आनंद को प्रकट कर रहा है, 3 नंबर टिप्पण स्पष्ट है। और इति शब्द क्या करता है, उसमें जो मंथन रूपी जो क्रिया है ना, मंथन प्रकार अभिनय, मंथन करने की प्रकार को ही प्रकट जो है अभिनय करके दिखा रहा है, अर्थात संकेतित कर रहा है, अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ प्रक्षेप्या, इस प्रकार से मुख में हाथों को प्रक्षेप करके अभ्यमंतत् आभिमुख्येन मंथनम अकरोत्, आभिमुख्येन मंथनम अकरोत्, सर्व प्रयत्न के साथ आभिमुख ने पूरा जोर लगा करके उसने प्रयत्न किया, तब जा करके देव अति सृष्टि कर पाया। यही आप लोग करते हैं कुंजल क्रिया, देखा है कभी कुंजल क्रिया को, उल्टी करना पानी पी करके जो करते हैं, ये तो होता है उसमें हाथ को इन उंगली डाला अंदर और यूं ही करते हैं जीवा के ऊपर, इसे नाक को निकाला हुआ होना चाहिए नहीं तो अंदर कहीं लगेगा तो खून निकलेगा, इसे नाक को निकला हुआ हो पहले कंडीशन ही होता है, फिर जाके ऊपर नीचे करते रहेगा तो सारा अंदर जितना भी है वो बाहर आते रहेगा, जितना भी पियो सब बाहर साफ कर दिया। इसलिए पीने के बाद थोड़ा नौली जैसे घुमाना पड़ता है पेट को ना, जब घुमाएंगे तो अंदर के सारा वो बल को इधर उधर कर लेगा, वो अंदर कर देता है पूरा, फिर अपने बाहर कर देता है। इसी तरह यहाँ पर भी इसने मुख में हाथ को डाल दिया, हाथ डाल करके बढ़िया ढंग से पूरा जोर दे करके मंथन किया। मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा, मुख को हाथों के द्वारा मंथन करने के बाद मुखाची योनी है, मुख रूपी योनी से हस्ताभ्याम योनि भ्याम हस्तरूपी योनियों के द्वारा अग्निम ब्राह्मण जात अनुग्रह करतारम असृजत, अग्नि की सृष्टि की उपलक्षण है, ब्राह्मण जाति का अनुग्रह देवता है अग्नि देवता, ब्राह्मणों मुख अस्यासित बोल दिया और अग्नि को मुख से संबंध कर दिया है कि नहीं, ब्राह्मण जात अनुग्रह करतारम असृजत इष्ट सृष्टवान यस्मात् दाहकस्याग्नेर योनि ही एतदुभयम् हस्तौ मुखम च, तस्मात् दाहक रूपी अग्नि का कारण होने के कारण से होने से ये दोनों के दोनों हाथ और मुख ऐसे हो गए कि उभयम् अपि एतद् अलोमकम् लोम विवर्जितम्, ये दोनों के दोनों लोम रहित हो गए। किम सर्वमेव, क्या पूरा पूरा मुख, अरे नहीं नहीं, न अंतर तो अभ्यंतर था, केवल भीतर भीतर की तरफ, बाहर की तरफ तो खूब होते हैं इन भीतर भीतर की तरफ केवल अलोमक हो गए। अच्छा अस्ति ही योन्या सामान्यम उभयस्यास्य, क्योंकि है यहाँ पर दोनों की जो है ना कारणत्व की सादृश्यता, योन्या सामान्यम जो संसार की ही समस्त जीवों के शरीरोत्पत्ति का योनि है उसकी भी सादृश्यता, हाथ और मुख दोनों में समान है। कैसे, क्यों, ये क्या बात आपने कह दिया, अस्थि योनि सामान्य उभयस्यास्य, हाथ और मुख का स्त्री के योनि में सादृश्यता है बोल दिया आपने, ये क्या कह दिया, तो कहते हाँ अलोम का ही योनि रंतर तो स्त्री नाम, स्त्रियों का योनि भी भीतर से लोम रहित हुआ करता है, इसलिए सादृश्यता देने में क्या दोष है, तथा ब्राह्मणों भी मुखादेव जज्जे प्रजापति, इसीलिए क्योंकि प्रजापति ने मुख से ब्रह्म ब्राह्मणों अपि मुखादेव, इसी प्रकार से तथा ब्राह्मणे जिस प्रकार से मुख से अग्नि पैदा हुआ उस मुख से ब्राह्मण भी पैदा हुआ है, प्रजापति का मुख से सादृश्य हुआ कि नहीं हुआ, मुखादेव जज्जे प्रजापते है, प्रजापति मुखादेव प्रजापति का मुख से ही ब्राह्मणों की ब्राह्मण का भी उत्पत्ति हुई है, अतिव सादृश्य देने में कोई दोष नहीं है। तस्मात् एक योनित्वात् ज्येष्ठेन इव अनुजो अनुग्रहीयते अग्निना ब्राह्मणः, इसलिए एक ही कारण है जहाँ से निकले हैं, अग्नि भी मुख से निकला ब्राह्मण भी मुख से निकला, इसी कारण से ज्येष्ठ के द्वारा अनुज जिस प्रकार से अनुग्रहित होता है उसी पर यहाँ पर भी अग्नि के द्वारा ब्राह्मण का अनुग्रह होता है, इसे अनुग्रही हो गया ब्राह्मण, अनुग्राहक हो गया अग्नि देवता, तस्मात् ब्राह्मणो अग्नि देवत्यो मुखवीर्यस्यचेति श्रुति स्मृति सिद्धम्, इसलिए हित अन्य श्रुति स्मृतिकारों ने कहा भी है ब्राह्मण का जो अनुग्राही होने के नाते ही वो अग्नि देवता वाला है, मुख रूपी वीर वाला है, ऐसे कहा, वीर मने तेज सामर्थ्य, इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम्। आग्नेयो वै ब्राह्मणः का है, आग्नेयो वै ब्राह्मण, ये ब्राह्मण अपने वाणी से शाप देते तो पहले सारा दुनिया कामता था, इसलिए अग्नि जैसे बराबर हर दुनिया को जला कर आग भी कर दे, वो इतना सामर्थ्य वाला होता था, इसलिए जब वो सांप देने खड़े हो जाए तो पूरा लोग घबरा जाते हैं, अब पता नहीं क्या कर देगा। और अब जो है खुद ही राख हो जाता है बेचारा गुस्सा में, संसार को क्या बिगाड़ेगा। अब ब्राह्मण सांप देने लगता है तो खुद ही काम काम के जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया मर जाएगा, खुद ही खत्म हो जाएगा, सृष्टि का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। कारण ही हो तो अपने सामर्थ्य तप नहीं रहा, तप के अभाव से सब गड़बड़ हो गया। पहले सामर्थ्य कहां से, क्यों तप के कारण से। जन्म से समय प्रकाश संसार होकर गायत्री आदि का अनुष्ठान जब तप करते थे इसलिए उनके अंदर सामर्थ्य था। अब रोज 36 बार ये भी अभिशाप भी देते, समस्या तो ये भी है ना। अब एक दिन में एक हमारा जप किया और जो है 10 बार साफ दिए तो कहां से बराबर है, माइनस में चला गया ना सामर्थ्य पूरा हो। अरे एक दिन में 100 माला जप करो और एक बार साफ दो तो भी सफल होना मुश्किल हो जाएगा। वो तो लोग पहले कितने वर्षों तक तपस्या करते थे, वो सारी जो है सामर्थ्य जब जम जाता था तब जा करके वो कभी जो भी देखते थे कहीं सृष्टि में अव्यवस्थित हो रहा है तो सृष्टि के ईश्वरीय लीला को सुदृढ़ करने के लिए करते थे। और यहाँ तो अपने मतलब से करेगा, यहाँ तो आदमी अपने स्वार्थ से करेगा ना, सृष्टि की स्थिति के लिए थोड़े करेगा। और वहां भी जितने दृष्टान देखो, जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार के कारण से अपने स्वार्थ के लिए किया वो शाप विफल हो गया। स्वार्थवश जो किया है धर्म की मर्यादा का स्थापना के लिए जहाँ साप दे रहे हैं वो साप तो सफल है। जैसे रेणुका कुष्ठ रोगिणी हो जाओ, होगी है ना, जमदग्नि के आकार के इंद्र रूप आ गया तो रेणुका जो अपने पति समझ करके भाव करने लगी, परीक्षा विफल, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, उसकी स्थापना करने ने साप दिया तो सफल हुआ। वही दुर्वासा महर्षि अम्बरीश को साप दे रहे हैं वो खुद परेशान पड़ गए, क्यों, वह धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए कुछ करना जरूरी है था। क्यों अमृत कोई गलती हुई है क्या, धर्म विरुद्ध कुछ कार्य उसने किया होता और धर्म की मर्यादा स्थापना करने के लिए जब शाप दिए होते दुर्वास का सफल हो जाता हो, लेकिन उसने धर्म विरुद्ध कोई कार्य ही नहीं किया और जब अस्थित तुम शाप दिए जा रहे हो तो कहां से होगा, उल्टा पड़ गया वो, भागे फिर चारों लोग, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए उस जमाने में देखने को मिला है अभिशाप तभी सफल है जब धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए प्रयोग हुआ, न कि स्व अहंकार स्व अपमान या स्व जो है स्वार्थ पर करके दिखने करता, तब नहीं होता। और आज जितने भी हो रहे हैं जो ब्राह्मण अभिशाप दे देते हैं वो सब स्वार्थ को लेकर के ही होता है अधिकतर, ये अपने अहंकार में आकर कर देते हैं, हमको नहीं मानता, हमको प्रणाम नहीं किया, जब तुम्हारा नाश हो जाएगा बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, तुमको प्रणाम नहीं किया वो उतने में नाश हो जाए किसी, सब उल्टे पुलटे, तो इसीलिए सब विफल ही विफल है, कारण यही हो गया। नहीं तो ब्राह्मण भी अग्नि ही है, अग्नि देवता वाला होने से वो अग्नि की उपासना भी करता है, नित्य निरंतर जो है होम आदि कर रहा है ना वही अग्नि की उपासना है, अग्नि की जो सेवा कर रहा है इसे अग्नि रूप हो जाता है। कितने नित्य होम कर दे, नित्य संध्या करने को टाइम नहीं, नित्य होम कहां से करेगा, और पाठों में परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहा है संध्या करना वो भी नहीं हो पा रहा है तो कहां से नित्य होम होगा, बड़ा मुश्किल काम है या नहीं, तो सामर्थ्य कहां से आएगी, जब अग्नि की सेवा नहीं किए तो वो कहां से जो है अग्नि का तुल्य सामर्थ्य आ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अंतगण शुद्ध्यर्थ करो वही सबसे बढ़िया, झंझट पड़ो ही मत सामर्थ्यों का, प्रजापति भाव को प्राप्त करके ये सब लब्बे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अंतगण शुद्धम कर देना, ईश्वर अर्पण कर देना वो ठीक है। मुखवीर्याश्चैति श्रुति स्मृति सिद्धम, इसलिए आग्नेयो वै ब्राह्मण इति श्रुति दृष्टान्य, तथा इसी प्रकार से जो यह नहीं कहा है ना मंत्र में वो भी लेना, ये तो ब्राह्मण के बारे में कह दिया, क्षत्र वैश्य शूद्र के लिए कहा नहीं, तो कहा मंथन किया, भावों का मंथन किया, उसे क्षत्रिय आ गया बहुराजन्य, ये तो बताया नहीं है, देन समझ लो सारी, तथा बल आश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलवित आदिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियंच, बल और आश्रय इन दो को द्वारा बाहुओं से उसने बलवित आदिकम इंद्र आदियों को जो है ना उत्पन्न कर दिया, क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रिय जाति के नियंता बलवित कथ इंद्र को इंद्र यम इत्यादि देवताओं को उसने उत्पन्न कर दिया और क्षत्रिय के साथ उसका संबंध हो गया, अतः क्षत्रिय जाति को कह दिया जाता है इंद्र आदि के सामान्य बलवान है। तस्माद् ऐन्द्रम क्षत्रम बाहुवीर्यं च, इसलिए क्षत्रिय जाति इंद्र देवता है और बाहु सामर्थ्य वाला है। इस प्रकार से श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम, श्रुति स्मृति में अवगत है। और वैश्य की बात तथा ऊरुतः, फिर उसने क्या किया, ऊरु चांगों से चांगों को मंथन किया। कैसे मंथन किया, यह आश्रय, यह मैंने कामना इच्छा चेष्टा, ये तीन अर्थ वाला होता है यह, इसके माध्यम से उस इसको आश्रित कर दिया, आश्रय यह को आश्रित करते हुए ऊरु का मंथन किया, जैसे बल को आश्रित करता हुआ बाहुओं से मंथन किया था, उसी प्रकार यह को आश्रित करते हुए उसने जो यहाँ पर जांघों से मंथन किया, तब वसुवादि लक्षण विश्व नियंत्रण वसुवादी देवता जो कि विट माने वैश्य जाति का जो नियंता है उनको उत्पन्न किया, और विषिंच वैश्य जाति की भी उत्पत्ति हो गई। तस्मात् कृष्यादि पर वसुवादी देवत्यश्च वैश्य, इसलिए कृष्यादि पर वसुवादी देवता वाले ये वैश्य जाति मानना चाहिए, वैश्य वर्ण उत्पत्ति होगी, समझो। तथा पोषण पृथ्वी देवताम शूद्रंच, इसी प्रकार से पूषा और पृथ्वी देवता इन दोनों के संबंध करता हुआ शूद्र को उसने पदव्याम परिचरण क्षम असत, परिचरण माने सेवा करने के सामर्थ्य वाला को पैरों के माध्यम से पूषा और पृथ्वी देवताओं को उत्पन्न करता हुआ शूद्र वर्ण को भी उसने उत्पन्न किया। यदि श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, इस प्रकार श्रुति प्रसिद्ध सृष्टियों को उत्पन्न किया, समझो। अच्छा भाष्य चल रहा था, तद्र क्षत्रियादि देवता सर्गम अनुक्तम, यद्यपि यहाँ पर क्षत्रियादि देवताओं का जो सर्ग है वो कहा नहीं गया, केवल ब्राह्मण का कहा, ब्राह्मण के देवताग्नि की उत्पत्ति, क्षत्रिय का देवता और क्षत्रिय की उत्पत्ति के बारे में कोई कथन नहीं है, लेकिन उसके तो कथन के बिना सृष्टि का पूर्ण कथा हुई नहीं। एक हिस्सा का कथन आपने किया ना, और चतुर्वर्णों में चारों वर्ण के बारे में नहीं कथन करोगे तो अपूर्ण सृष्टि हुआ। इसलिए पूर्ण रूपेण सृष्टि का कथन करने के लिए भाष्यकार कहते हैं, हम अपने तरफ से श्रुति से कथित बात को उपलक्षण मान करके, एक वर्ण और उसके अपने देवता बताई गई उसको उपलक्षण मान लिया, चारों वर्ण और चारों देवता का, अतः बाकी को हमने जोड़ दिया। अतः क्षत्रादि देवता सर्गम यह अनुक्तम, और कुछ ऐसी बातें हैं वक्ष्यमाणम अपि उक्तवत् उपसंवर्ति, और आगे कहे जाने कुछ ऐसी बातें और भी हैं, उन सारे को मैंने उपसंहार कर दिया। क्यों, सृष्टि साकल्य अनुकीर्त्यै, सृष्टि का पूर्ण रूपेण कथन करने की इच्छा से, यदि हम नहीं कथन करते अधूरा होता, पूर्ण कथन हुआ ही नहीं सृष्टि का। एक अंग का उत्पत्ति कथन कर दिया अपने समाज की, बाकी तीन अंग तो रह गए, इसीलिए सृष्टि की पूर्णता पूरक कथन करने के लिए ही हमने इन सबको उपसंहार कर दिया है। अच्छा उक्ते न वक्षमाणे न, दोनों तरफ से ले लिया, अनुक्त को ग्रहण कर दिया है, इसे कह रहे हैं उक्त हो गया अग्नि सर्ग और वक्षमान हो गया इंद्र आदि सर्गोपलक्षण, ये सारे के सारे को यहाँ सर्व शब्द से सूचित किया है। सर्व शब्द से है ना, आगे अगले मंत्र में आएगा वो कहेगा ना, सर्वे देवा यही प्रधान विशिष्टि सर्वे देवा है ना, यही पर आने वाला है सर्वे, इसी मंत्र में ही वाकर या कुछ लोगों ने कहा तथ्य इदम आहुर अमुम्य जी एक एकम देवम एक सृष्टि ये एव सर्वे देवा कर दिया, उस सर्वे शब्द के द्वारा लक्षित कर दिया, केवल अग्नि देवता नहीं है बहुत सारे देवताओं का निर्माण हुआ है, मैं सर्वे देवा कहाँ से आता हुआ है, एक उत्पत्ति और करे बहुवचन वहां, तो ये दोनों को वक्षमाण सर्वे शब्द के आधार पर और उक्त अग्नि के आधार पर ब्राह्मण संबंधी अग्नि के आधार पर हम निर्णय लेना पड़ा, क्षत्र संबंधी देवता वैश्य संबंधी देवता शूद्र संबंधी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में भी कथन हुआ है। पौरा पर पौर्वा परिवेचन पूरा कम ने ये उपसंहार किया है। यथाइयम श्रुति व्यवस्थिता तथा प्रजापति देव सर्वे देवा ऋषि द्वारा आगे ना, जिस प्रकार से यह श्रुति को आपने व्यवस्थित करके अर्थ बता दिया, ठीक उसी प्रकार से वह प्रजापति ही सभी देव रूप हो गया है, ऐसे उत्तर वाक्य के साथ निश्चय हो जाएगा अर्थ का निश्चय, कर्म में कोई दोष नहीं होता, निश्चित अर्थ। विवक्षित भी विवक्षित अर्थ, विवक्षित अर्थ बिगड़ जाएगा, एक देव उत्पन्न हुआ सर्वे देव कैसे कह देगा प्रजापति, है ना, परस्पर विरुद्ध कथन हो जाएगा, अविरुद्ध कथन के लिए विवक्षित अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। अविवक्षित अर्थ यही है कि यहाँ पर सभी जो है वर्ण और उसके अभिमानी सभी देवताओं की उत्पत्ति मानना होगा। सृष्ट सृष्टा नाम, सृष्टा से अनन्य है सृष्ट पदार्थ, प्रजापति नैव सृष्टता देवाना, प्रजापति के द्वारा ही देवताओं की सृष्टि हुई है, इसे प्रजापतियों से अभिन्न नहीं है, तो अनुग्राही है अनुग्राहक ये सब कुछ क्या है प्रजापति से अभिन्न नहीं है। अनुग्राही भूता 84 लाख योनि में सारी चीजें आ गई करीब करीब, और उससे अतिरिक्त जो आदि जो इन सब योनियों पर अनुग्रह करने वाले प्रमुख जो अष्ट देवता माने जाते हैं वो देवताओं की उत्पत्ति हो गई। लेकिन कुछ लोगों का पूर्व पक्ष पर लाएंगे ना बीच में, ये एक आहु है ना, बीच मंत्र में आया था एक आहु तदेदम आहु अमुम यज अमुम यजी की एकम देवम, मंत्र में था, कुछ लोग क्या मानते हैं पृथक पृथक मानते हैं, लेकिन वास्तव में पृथक नहीं है, ये सब प्रजापति रूपा एक ही है, उसको उठाने अथ एवं प्रकरणार्थ व्यवस्थित है, इस प्रकार से प्रकरण का अर्थ जब निश्चय हो गया तस्तुत्य विप्रायेण उस प्रकरणार्थ का स्तुति करने के लिए पूर्व पक्ष जान करके